إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bu önümüzdeki hafta bildiğiniz gibi Kurban Bayramı. Kurban hakkında genelde hep bir hafta önceden sohbet falan yapıyorduk. Şu an bilindiği üzere zaten kurbanda fazla bir insanların bidate kaçtığı ve insanların yanlış bir şekilde yapmış olduğu şeyler bayağı bir asgari düzeyde. Yani cami imamından bile veya vesaire hocalardan bile yani kurbanla alakalı, faziletiyle alakalı bunlar sorulabilir. Yani onlardan öğrendiklerimize de kişi kurbanını kesebilir. Ben bu hafta daha farklı bir konu hakkında sohbet yapmayı düşündüm. Sıra bende olmasa bile dedim kurbanı yapalım. Hatta bazı arkadaşlar dediler işte bir sene geçmişse yine kurban hakkında yapalım da işte bu mazereti beyan ettim. Yani dedim insanlar sağdan soldan öğrenebilir artık. Hani insanlar biliyor. Bu hafta ise sohbetin konusu dünyanın geçiciliği üzerine ve bu dünyanın geçiciliği üzerindeki insan oğlunun bu noktadaki en kıymetli şeyinin vakti olduğu, zamanı olduğu. Bu sohbeti bir 13 sene önce falan yapmıştık. Geçen 2 sene önce falan yapmıştık. Bu sohbetin aynısını işlemeyeceğim. Daha farklı bir meyanda el aldım. İnşallah Rabbim sohbetimize bereket katar. Allah subhanahu teala bildiğiniz gibi Zariyat suresinde cinleri ve insanları kendisine kulluk etmek için yarattığını beyan etmiştir. Allah subhanahu teala dünyayı insanların ahiret için bir aracı olarak, bir araç olarak yaratmış dünyayı. İnsanoğlu ise ahirette hesap vereceğinden, Rabbine o noktada hesap vereceğinden dolayı ahiret adamı olması gerekiyor. Yani insanın dünyayı ancak bir araç olarak ahireti için kullanması gerekiyor. Ama ne yazık ki bugün Müslümanların içinde bulundukları durum, bu duruma ibretle bakan bir kimse insanların başıboş, sanki ahiretten bir haber, ölüm gelmeyecekmiş gibi hesap görülmeyecekmişçesine günlerini ardı ardına kovaladığını görmekteyiz. Ama Rabbinden korkan, ahireti ve hesabı düşünen ise dünyayı ancak fitne ve musibetten başka bir şey olarak görmez. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mümin bir kimsenin ölmüş bir kardeşinin kabrine uğrayıp da keşke onun yerinde ben olsaydım demedikçe kıyametin kopmayacağını bildirmiştir. Bunun sebebi ise fitnelerin çoğalması, başıboş bir hayat sürülmesi, kendisine bahşedilen hayat sermayesini boş yere harcamasından dolayı dini için endişelenip Müslüman olarak ölemeyeceğinden ya da her şeyin sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah'a isyan üzere öleceğinden korkacak olmasından dolayıdır diyor bunu söyleyecektir. Nasıl ki bu dünyada yaşayacağı güzel bir İslami hayat ahirette mutlu olacağının bir göstergesi ise aynı şekilde bu dünyada yaşayacağı bedbaht bir hayat da ahirette bedbaht olacağının bir göstergesidir. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür. Üstelik yolunu iyice de şaşırmıştır buyuruyor İsra suresinde. Diğer bir ayetinde ise erkek ve kadın mümin olarak kim iyi amel işlerse onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükafatını elbette yapmakta olduklarının en güzeliyle veririz buyuruyor Nahl suresinde. Bugün birçok Müslüman imanın tadını alamamıştır. Çünkü kuru bir Müslümanlıkla ya da İslam dairesinden çıkmayacak kadar bir amelle imanın tadını kişi alamaz. Nasıl ki Rab olarak Allah'a iman etmiş ama ona itaatte emir ve yasaklarında uymada, koyduğu helal ve haram çizgisine razı olacağı veya gadabının celbedeceği amellerinde gevşeklik, başıboş bir hayat ve salih amelden yoksun bir hayat sürdürmekte ve hala bu yolda ısrarını sürdürmektedir. Resulü kendisine örnek kıldığı halde laf olarak bunu konuşmakta ama hiçbir emaresi üzerinde görülmemektedir. Allah Resulü imanın tadını anlattığı zaman kim Allah ve Resulü'nü şeyden çok severse, sevdiğini Allah için severse, Allah kendisine İslam'ı nasip ettikten sonra küfre dönmeyi ateşe düşmek gibi görürse de bu imanın tadını almıştır. İşte bu noktada Müslümanlar imanın tadını bu noktada gereği gibi alamamışlardır. Allah'ı Rab olarak kabul etmiş ama gereğince itaatine, ibadetine, helal ve haramına o noktada önem göstermemiştir. Allah Resulü'nü önder olarak kabul etmiş ama bu sadece kuru bir lafın öteye geçmemiştir. İmanın tadını Müslümanlar gereğince alsa dünyanın sahte ve geçici zevklerinden yüz çevirip İmanın tadını almaya ve Rabbinin katındaki ebedi nimetlere rağbet ederlerdi. Müslümanların yaşandığı sıkıntı ve zorluklar, şeriatten yüz çevirmeleri ve geçici dünya zevkleri uğrunda yarışmalarının bir neticesidir. Şayet Allah ve Resulün emrettiği bir hayat yaşanmış olsaydı, hem dünyada izzet ve şerefli bir şekilde yaşar, hem de ahirette izzete ve saadete kavuşurdu. Allah Resulü buyuruyor ki, Sevan hadisi var meşhur. Diğer ümmetlerin aşkları yemek çanağına üşüştükleri gibi sizin üzerinizde üşüşmeleri yakındır buyuruyor Allah Resulü. Biri diyor ki ey Allah Resulü bu diyor bizim sayımızın azlığından mı? Allah Resulü buyuruyor ki bilakis diyor. Siz o gün sayıca çok olacaksınız. Ama sel suyunun getirmiş olduğu çerçöp gibi olacaksınız. Bunun üzerine Allah diyor düşmanlarınızın kalbinden sizin heybetinizi çıkaracak ve sizin kalplerinize behen koyacak. Yine birisi ey Allah Resulü behen nedir sorunca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dünya sevgisi ve ölümden hoşlanmamaktır buyuruyor. Bugün Müslümanların cesaretinin azlığı, kişilik kalitelerinin düşük oluşu, kendilerine bahşedilen hayat süresini geçici zevklerle harcaması sebebiyle selin üstündeki çerçöp gibi görülmüştür veya buna benzetilmiştir. Tarih kitaplarını okuyanlar bilirler. Sahabenin birisi atıyla Attas Okyanusu'nun yanına geliyor. Diyor ki vallahi diyor bilsem diyor denize hitaben konuşuyor. Bilsem diyor denizlerin ötesinde diyor Allah'ın Allah yolunda fethedecek yerler olduğunu bilsem vallahi diyor atımla diyor atımı sürerim denize diyor oralara gitmek için çaba harcarım diyor. O insanlar hem dünyada hem de ahirette izzet sahibi oldular. Çünkü onlar Allah'ın dinini yücelttiler, dini din gibi yaşadılar ve kendilerinden sonrakilere de bu dini aktardılar. Ömer bin Hattab'ın dediği gibi biz insanların en zelilleriydik. Allah bize Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bizleri diyor aziz kıldı o zelillikten. Ne zaman biz izzeti Allah'tan başkasında ararsak o zaman Allah yine bizi zelil eder diyor. Onlar bu din sayesinde yüceldiler. Dünyada saadete erdiler. Gönderilen bu dine boyun eğdiler. Onlar şunu çok iyi biliyorlardı ki bu din öyle bir din ki onun ötesinde ne bir hayat var ne de doğru bir yol var. Rabbimiz kitabında Resulüne hitaben işte böylece sana da emrimizle Kur'an'ı vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldı. Şüphesiz ki sen doğru bir yol göstermektesin buyuruyor. Bizlerin yapmış olduğu veya Müslümanların yapmış olduğu ibadet ve taatlerin Allah'a ne bir faydası, ne de bir zararı, ne de Allah'ın bunlara hiçbir ihtiyacı yoktur. Yapılan isyanlar da Allah subhanahu teala zarar vermez. Bunun tam aksine, kulun yaptığı ibadet kendi faydasına, günahı da kendi zararınadır. Zira Allah zengindir, hiçbir şeye de ihtiyacı yoktur. Allah kitabında, onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır, fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır buyuruyor Hac suresinde. Diğer bir ayette, ey insanlar, Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye layık olan ancak O'dur. Allah dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç bir şey değildir. Diğer bir ayetinde, kim geri dönerse Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri ise mükafatlandıracaktır. Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu bir kutsi hadiste Allah subhanahu wa ta'ala buyuruyor ki, ey kullarım, bana zarar vermeye gücünüz yetmez ki bana zarar veresiniz. Bana iyilik yapmaya da gücünüz yetmez ki bana iyilik yapasınız. Allah Celle Celaluhu dünya ve ahirette mutlu olmamız için bize bir şeriat gönderip emirler indirmiştir. Şayet bu konuda bir kanıt istersek, insanın kendisine, kendi nefsine bakması lazım. Kişi bir iyilik yaptığı zaman veya Allah'a olan itaatin neticesinde kalbinde bir genişlik hisseder. Bir rahatlık hisseder. Yapmış olduğu o itaat neticesinde kendisinin heva ve hevesine galip geldiğinden dolayı kalbinde bir hoşnutluk, hiçbir sıkıntı duymaksızın bir genişlik hisseder. Aynı kişi günah işlediği zaman da kalbinde bir sıkıntı ve kendisinin Allah'tan uzaklaştığını görür. Öyle bir uzaklaştığını görür ki dünyanın tamamı onun olsa onu bir daha o Allah'a yakınlaştıramaz. Bunu mesela misaline verdiğimizde kalkıp da bu Tebuk gazvesinde Kab bin Malik kıssası var, bilirsiniz. Kab bin Malik kalkıp da Allah Resulü insanları savaşa çıkacağını söylüyor. Bu noktada insanların hazırlanmasını istiyor. Kab bin Malik gevşekliğinden dolayı, rahatlığından dolayı ha bir gün ha yarın derken bu hazırlanmayı erteliyor. Allah Resulü sahabesiyle beraber yolculuğa çıkmış, savaş yoluna çıkmış. Kab bin Malik halen işte bu gün yarın derken o gevşekliğinden dolayı Allah Resulü sahabesi gidiyor. Ondan sonra Allah Resulü Tebük'ten döndüğü zaman insanlar, savaşa gidemeyenler kalkıp da bu noktada maruzatlarını beyan etmek için geldiklerinde Kab bin Malik de geliyor. Kab bin Malik ne diyor? Ben diyor hiçbir şekilde benim şu mazeretim yok diyor. Sadece diyor benim mazeretim benim gerçekliğim diyor, tembelliğim diyor. Ne diyor orada? Allah kalkıp da Allah Resulü onu ve o üç kişiyi onunla beraber onlara o noktadaki kendilerine itika etmiş olduğu işte bunlar tövbe etmeleri gerektiği ve evlerine çekilmesi noktasında Kab bin Malik ne diyor? Dünya diyor genişliğine rağmen diyor bana diyor dar gelmişti diyor. Bak yapmış olduğu bir şeyden dolayı Kab bin Malik bunu söylüyor. Dünya diyor olanca genişliğine rağmen bana diyor dar gelmişti dünya diyor. Niye? Yapmış olduğu bir masiyetten dolayı bu şekilde. Eğer biz bunun kanıtını kendi nefsimizden de yaşayabiliriz. Eğer biz bir iyilik yaptığımızda genişliyor ve Allah'a yakınlaşıyorsak, masiyet noktasında dünya bize dar gelip de Allah'tan uzaklaşabiliyorsak, yani bu noktada insanın mutlu olabilmesi için Allah'a itaat noktasında ibadetini, bu meyanda hayatının boş vakitlerini, vaktini güzelce değerlendirmesi gerekiyor. İşte bunlar düşünen kimselere mutlu ve güzel bir hayatın ancak Allah'ın şeriatını yaşamakla mümkün olunacağını göstermektedir. Allah subhanahu wa ta'ala kitabında ey insanlar, hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne uyun buyuruyor. Allah'a itaat eden mümin diridir, aydınlık bir kalbe sahiptir. Günahkar kalp ise karanlıktır ve hayra kapalıdır. Günümüz dünya toplumlarına bir bakalım. Zengin ülkelere bakalım. Bu zenginlik ve ferahlık içinde olan insanlara baktığımızda bu insanların çocuklarını hep intihar ettiğini görüyoruz. Bakın böyle Amerika'sına, Avrupa'sına. Bu insanlar zengin. Bu noktada refah içindeler de neden bu çocukları intihar ediyor? Veya bu noktada o çocuklar neden geçti dünya zevklerine dalıp da uyuşturucu bağımlıları da ve bu noktada gerçek dünyadan kendilerini uzaklaştırıyorlar? Yani bu noktada bu insanlar mutlu olmaları sadece intihar etmelerine engel değil, uyuşturucu kullanmalarına engel değil. Yani bunların zengin olması, refah içinde olması ama Allah'a karşı bir asilikte bulunmaları bundan hiçbir zaman kalbine bir ferahlık vermiyor. Mal olarak zengin ama kalp olarak bunlardan yoksun. Bu yüzden bedbahtlık ve mutsuzluğun bundan daha açık bir göstergesi olabilir mi bu insanlarda? Zira fertler ve toplumlar içerisinde en mutsuz ve bedbaht olanlar Allah'ın şeriatına boyun eğmeyip baş kaldıranlardır. Müslüman ümmetine baktığımızda Allah'ın emir ve yasaklarına uydukları dönemlerde ne kadar güçlü, aziz ve mutlu, Allah'ın emir ve yasaklarına hürmet ettikleri dönemlerde dünyanın hakimi ve efendileri, ama Allah'ın şeriatına baş kaldırıp emir ve yasaklarına uyulmayınca Allah katındaki değerden düşmeleri ve insanların karşısında zelil bir konuma gelmeleri. Eğer Allah'ın dinini yaşıyorsalar Allah katında şerefli ve değerli. Eğer bu dini yaşamıyorsalar Allah katında değersiz ve insanlar tarafından da zelil. İslamiyet'in ilk asrına baktığımızda ki asırların en hayırlısı, o zamanki Müslümanlar daha sonraki Müslümanların paraya kula verdikleri değerden daha çok vakitlerine, hayat içindeki zamanlarına değer verdiklerini görmekteyiz. İşte bunun sonucu olarak da faydalı ilim, güzel amel, cihat ve fetihler elde ediyorlardı. Onlar şunu biliyorlardı ki faydasız ve gereksiz şeylerin dünyada ve ahirette başlarına bir bela, musibet ve hesaplarının ağır olacaklarını bunlar çok iyi biliyordu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan yapılan bir nakilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin diyor kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir buyuruyor. Diğer bir ziyade rivayette imanın güzelliğindendir. Müslüman kendisini ilgilendirmeyen şeylerden uzak durması imanın güzelliğinden. Sen ilgilendirmiyorsa uzak duracaksın. Onlar biliyorlardı ki kendilerine ilgilendirmeyen şeyler boştu, faydasızdı. Bu noktada gaflete düşüp hayatlarını bu noktada da heder etmiyorlardı. Bugün ise Müslümanlarda görülen vakti boşa geçirme, ömrü heder etme hususu gaflet boyutunda. İnsanlar bu yolda sıraya dizilmişler ve herkese yularını teslim etmiş. Ne dünyalık çalışan insanlar gibi dünyalarına çalışıyorlar, ne de ahiret için çalışan insanlar gibi ahiretlerine çalışıyorlar. Yani bu noktada her iki akıbetlerini de heder etmişler. Kur'an ve sünnet çeşitli vesilelerle ve değişik şekillerde zamana temas edip dikkat çekmiş. Bunun başında ise zamanın ehemmiyetini ve Allah'ın insan ona bahşetmiş olduğu en güzel nimet olduğunu görmekteyiz. Çünkü zaman insanın ömrü, insan vücudunun meydanıdır. Yaşamını sürdürdüğü, onda kaldığı, faydalandığı ve istifade ettiği sahadır. Kitap ve sünnet, vaktin kıymetli olduğunu teyit etmekte ve Allah'ın huzurunda bundan sorumlu tutulacağımızı haber vermektedir. Öyle ki o gün insanoğluna yöneltilen 4 temel sorudan ikisi vakitle alakalı olacaktır. Muazzam yapılan bir rivayette Allah Resulü buyuruyor ki, kişi diyor kıyamet günü kendisine 4 şey sorulmadıkça yerinden kımıldamayacaktır. Bunlardan birincisi, insanoğlunun ömrünü nerede tükettiği. İkincisi, gençliğini nerede harcadığı. Üçüncüsü, ilmi ve onunla ne amel ettiği. Dördüncüsü, malı ve bunu nereye harcadı. Şimdi biz buna baktığımız zaman umum olarak insanlar ömürlerinden hesaba çekilecek. Ve özel olarak da gençliklerinden hesaba çekilecekler. Ve kişi bunlardan çekilmeyecek de yerinden kımıldayamayacak. Zaman çok çabuk geçmesi en büyük özelliği zamanın. O yüzden sonu ölüm olan hayat ne kadar uzun olursa olsun tasavvur edilenden kısa. Ömrün sonu ölüm olduğuna göre ister uzun olsun, ister kısa olsun, ölüm anında tüm yıllar insanın yaptığı ve yapmak istediği şeyler bir anda insanoğlunun gözünde dürülür. Peygamberlerin en uzun ömürlüsü Nuh Aleyhisselam'a ölüm meleği gelip de dünyayı nasıl buldun dediği zaman 950 sene yaşamış. Dünyayı diyor iki kapılı bir ev gibi buldum. Birinden girdim, diğerinden çıktım. Allah Resulü ise bu ümmet bizler için diyor ki ümmetimin diyor yaşı 60 ile 70 yaş arası tayin olundu. Bizden önceki ümmetlerden Nuh Aleyhisselam 950 sene yaşıyor. Ve bu beyanda diyor ki dünyayı iki katlı bir ev gibi buldum. Birinden girdim, diğerinden çıktım. Gerçek acı, hakikat budur. Her ne kadar uzun olursa olsun eninde sonunda bitecek olması yaşanacak sonun kısa olduğunu gösterir. Kıyamet gününde insana geçmişinin ne kadar kısa olduğunu ve bu meyanda kayıpları kendisine gösterilir. Allah subhanahu teala kitabında onlar onu gördükleri zaman sanki dünyada bir akşam veya kuşluk vaktinden fazla kalmamış gibi olurlar buyuruyor. Diğer bir ayetinde ise onları bir araya topladığın gün sanki onlar sadece gündüzleyin görüşüp tanıştıkları bir saat kadar dünyada kalmış olurlar. Bu yüzden geçen zamanı döndürmek mümkün olmadığı gibi onun yerini başka bir şeyle tutmaz. Her gün biter, her saat tamamlanır, her an gider. Hasan-ı Basri'nin dediği gibi gelen hiçbir gün yok ki insanoğluna şöyle seslenmesin. Ey Ademoğlu, senin her yaptığına şahidim. Beni ganimet bil. Azık hazırla. Ben gidince kıyamete kadar dönmem. Dün gitti, yarının geleceği malum, gün bugün. Anının kıymetini bil. Kişi ancak günler ve aylarla ömrünü telef yolculuğunda ömrünün sırtına binmiş biridir. Her gün dünyadan uzaklaşıp kabre yaklaşarak geceler ve gündüzler. Ahirete inanıp mutlu bir saadete ulaşmak için insanın sahip olduğu en kıymetli nimeti zamanıdır. Bu kişinin ona ana sermayesidir. Zaman hayatın ta kendisidir. Kişi çalışır, kazanır, kaybeder. Mal olarak yerini başka bir şeyle doldurur. Ama zamanın yerini hiçbir şey doldurmaz. Babanın biri, uyuyanlarla da bir kısa anlatayım da uyansınlar. Babanın bir tanesi evinde oturmuş, böyle zengin bir baba. Böyle evin önünde havuzu var. Oğlu da evlilik yaşına gelmiş. Gelir diyor ki baba diyor, annesine söyledi, anne diyor babama söyledi beni de evlendirsin. Annesi geliyor, işte bey terasta oturmuş, karşıda havuz, kahvesini yudum diyor. Diyor ki bey diyor oğlan evlenmek istiyor. Oğlan diyor evlendirelim. Tamam diyor hanım diyor. Oğlana söyle diyor bana bir tane çalışıp altın getirsin diyor, kazansın diyor. Onu evlendireyim. Annesi geldi diyor ki oğlum diyor işte baban diyor böyle böyle söyledi. Çalışıp bir altın getireceksin, elini evlendireceğini söylüyor. Anne diyor sende bir dünya altın var diyor. Bir tanesini diyor babama verin beni evlendirsin. Annesi kalkıyor altını veriyor. Çocuk alıyor geliyor. Babası böyle oturmuş böyle havuza bakıyor. Çocuk altını koyuyor böyle babasına doğru itiyor. Babası altına bakıyor. Bir vuruyor havuzun içine. Oğlum diyor çalış bana bir tane altın getir diyor seni evlendireyim. Çocuk bir daha gidiyor annesine yalvarıyor bir altın alıyor. Geri yine ertesi gün babasının masasına koyuyor. Babasına doğru öyle itiyor. Babası alıyor sağına sola bakıyor. Vuruyor havuza. Oğlum diyor çalış bana bir altın getir diyor seni evlendireyim. Çocuk bakıyor olacak gibi diye çıkıyor gurbete. Zengin. Yani refah bir hayatı var. Çalışmak nedir bilmiyor. Çocuk gidiyor, iş bulamıyor. Orada sabahlıyor, burada şey yapıyor. En sonunda bir inşaatta iş buluyor. Tam bir ay çalışarak bir altın kazanıyor. O altını kazandırmak, biriktirmek için otelde falan yatmıyor. Toprak üzerinde yatıyor. Kuru ekmekle, ekmeğini suya bandırmakla o şeyde karın tokluğuna bir altını yapıyor. Neyse bir ay sonra çıkıp geliyor yine eve giriyor bakıyor babası yine havuz başında oturmuş kahvesini dinliyor. Geliyor altını böyle bırakıyor babasına doğru itiyor. Babası altına alıyor sağa sola bakıyor tam vuracak çocuk bak diye buradan tutuyor. Baba diyor sen ne yapıyorsun diyor ya. Benim diyor şu ellerime bak böyle. Ben diyor bu altını kazanmak için bir ay çalıştım. Yemedim, içmedim. Gece gündüz çalıştım. Sen bunu nasıl atıyorsun? Ey oğlum diyor oraya attım altınlar kimin diyor. Şimdi bir insan gerçekten hayatının kıymetini eğer burayı ve şunu kalkıp da bu noktada teknolojik olarak bunu şeyden insan bunun kıymetini çok iyi bilir. Eğer sen çalışmışsan bizim Erzurum'da senenin birinde Python arabaları falan var. Çocuğun bir tanesi 4 nala alt koşturuyor. Diyelim ki bu bugünün altı parmağı gibi. Altı parmakta altları koşturuyor Python arabası. Polisler polis arabasıyla çocuğun peşine düşmüşler. Neyse bir yerde sıkıştırıyorlar. Polis indiriyor buna. Oğlum diyor, bu anahtar senin mi diyor. Yok diyor, babamın. Polis buna bir iki tane çakıyor. Senin olsaydı diyor, böyle koşturmazdın bu at. Tam ter içinde bırakmazdı. Şimdi Allah insana bir hayat bahşetmiş. Bak bugün Allah razı olsun için bir araya geldik. Sohbet yapıyoruz. Sohbetimizin önemi belki defayen tekrar edilen bir sohbet olabilir. Bildiğimiz bir konu olabilir. Ama bizim buraya geliş gayemiz ne? Sırf Allah'ın rızasını kazanmak. Biz yapmış olduğumuz hiçbir ameli küçümseyemeyiz. Yapmış olduğumuz hiçbir günahı da küçümseyemeyiz. Yani o noktada ameller küçümsenmez. İbn Abbas'ın dediği gibi, tövbe edildiğinde büyük günah, ısrarla yapıldığında küçük günah yoktur. Biz hangi günahın bizi cehennemin dibine atacağını, hangi amelimizin Allah'ın rızasını celbedeceğini bilemeyiz. Biz şu an buraya geldik, Allah'ın rızası için sohbet yapıyoruz, Allah'a zikrediyoruz. Peki bu noktada sohbete gelmiyor olsaydık, şu an bu zamanımızı neyle dolduracaktık? Eğer bu işte sohbete gelmekten daha hayırlı bir işle gelmeyen varsa, ona bir lafımız yok. Ama sohbete hiçbir hayır gözetmeksizin, bir yerde pintileyerek bu vakti geçiren bir insan bu hayrın yerini neye dolduracak? Allah Resulü buyurmuyor mu? Allah'ın yeryüzüne dolaşan, zikirleri araştıran melekleri var. Yani belki bizim bugünkü bu sohbete gelmemiz belki Allah'ın rızasını kazandıracak bizi. Biz bilemiyoruz. Yani biz gelmişiz, Allah'ın rızasını kazanmak için çıkıp gelmişiz. Yani belki bugünkü sohbetimiz belki bizi kurtaracak. Gelmişiz, sırf Allah rızasını dinliyoruz. Yani o yüzden vaktin önemi çok büyük. Yani Müslüman hayatında boş vakit diye bir şey yok. Yani o vakti ya hayır dolduruyor, burada olduğu gibi, gelmezsen, başta bir şeyle meşgulsen, şer dolduruyor. Ya adam maç kaçırmış, adam bir tane televizyon filmi kaçırmış, adam onun şeyle yanıyor, onun hırsıyla, onun ızdırabıyla. Ya işte nasıl kaçırdım, nasıl şöyle oldu, nasıl böyle oldu? Ya oğlum senin hayatın bitiyor ya. Yani hayatın bitmiş. Yani şuraya baktığımızda, yaş gelmiş, ortalama yaşımıza baktığımda 30-35. Yani hayat bitiyor. Bak bugün bitti. Bir hafta önce bir sohbetti, bugün bir sohbet. 7 gün geçmiş. Sevabıyla, günahıyla 7 gün geçmiş. Yani o yüzden Hasan-ı Basri dediği gibi, dün gitti. Yarının geleceği malum. Ya an bu an. Yani an bu an. Kim hayatının, zamanının kıymetini bilmez ise, bir gün, o büyük gün geldiğinde kendisine o hayatın kıymet ve değeri kendisine bildirilecektir. Fakat o zaman fırsat elden kaçmış, pişmanlığı da ona hiçbir fayda vermeyecektir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda insanın iki yerde vaktini boşa geçirdiği için pişman olacağını, fakat ona hiçbir fayda vermeyeceğini bildirir. Birincisi kişinin ölüm anındaki pişmanlığı. Kişi dünyayı bırakıp ahirete yöneldiğinde şunu temenni eder: bana biraz daha mühlet verirse, ecelim biraz daha ertelense diye temenni eder ölüm anında. Der ki, geçmişimi telafi etsem de, yani bu noktada güzel bir hayat yaşasam, zamanımı daha hayırlı bir şeylerle iştigal etsem. Buna Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Rabbul Alemin, ey inananlar, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymaz. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip iyilerden olsaydın demesinden önce size verdiğimiz rızıktan Allah için harcayın. Allah süresi geldiği zaman hiçbir canı ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Diğer bir ayette ise size düşünecek kimsenin düşüneceği kadar ömür vermedik mi buyurur. Yani ölüm andaki pişmanlık fayda etmiyormuş demek. İşte verilen ömrü zayi eden nefisleri bu yolda çürüten kimselerin vay haline. Allah ömür sebebiyle vakti boşa geçirme hususunda kendi huzurunda Rabbim bizi azalamaktan yine Allah'a sığınırız. Yani Allah bizi huzuruna aldığı zaman bu vakit noktasında, ya Rabbi işte bana mühlet versen de şöyle şöyle yapsam, Allah demeyecek mi? İyi kulum, biz sana düşüneceğin kadar vakit vermedik. O kadar bile hayat bahşetmedik. Yani bu ömür noktasında Rabbimden azarlanmaktan yine Allah'a sığınırız. Buhari'de gelen bir hadiste Ebu Hureyre'den Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder. Aziz ve celil olan Allah 60 yıl yaşatıp ölümünü geriye bıraktığı kimsenin hiçbir mazeretini de kabul etmez buyuruyor. Ölüm anındaki pişmanlıktan sonra ikinci pişmanlık ise ahiretteki pişmanlık. Ahirette hiçbir kimseye haksızlık yapılmadan yaptıklarının karşılığı mükafat ve ceza olarak kendisine tas tamam verilir. Ehli cennet cennete, ehli cehennem cehenneme. Fakat cehennem ehli dünyaya dönmeyi, dünyada çok iyi ameller yapıp vakitlerini daha iyi değerlendirmeyi arzu eder. Fakat bu arzuları kendilerinden çok uzaktır. O kadar uzaktır ki çalışma zamanı bitmiş, ücret alma zamanı gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de inkar edenlere cehennem ateşi vardır. Orada onlara ne ölümle hükmedilir ki ölsünler, ne de onlardan cehennem azabı kaldırılır ki hafletilsin. İşte her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar orada Rabbimiz bizi çıkar, önce yaptıklarımızdan başkasını yapalım diye feryat ederler. Öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar bir süre yaşatmadık mı sizi? Size uyarıcı da geldi, öyleyse tadın azabı. Zalimlerin yardımcısı yoktur buyuruyor Allah subhanahu teala. Buhari Ebu Said el-Hudri'den yapmış olduğu rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kıyamet günü ölüm diyor, beyazı diyor karasından çok bir koç şeklinde getirilir diyor ölüm. Cennet ehli cehenneme girmiş, cehennem ehli cehenneme girmiş. Hesap kitap nizam her şey tamamlanmış. Bu getirilen ölüm şeklindeki koç bir tanesi getiriyor meleğin biri. Ey cennet ehli diyor. Bunu tanıyor musunuz der. Cennet ehli başını kaldırır. Evet diyor biz bunu tanırız bu ölümdür der. Ondan sonra o münade bir daha cennet ehline döner. Ey cennet ehli siz bunu tanır mısınız? Cennet ehli der ki evet diyor tanırız diyor bu ölümdür der. Ondan sonra bu münadi alır o koçu keser ve yine cehennem eline döner. Der ki artık diyor sonsuzluk vardır. Sizlere ölüm yoktur. Artık ebedilik. Rabbim bizi onlardan kız. Ondan sonra cehennem eline döner der ki ey cehennem eli artık ölümsüzlük vardır, sonsuzluk vardır. Artık siz de orada ebedi kalıcılarsınız. Rabbim bizleri muhafaza etsin. Ve bu şekilde o koş kesilir. Bundan dolayı ölüm artık ölümsüzlük vardır. Bu ayet gösteriyor ki gaflet içinde olduğumuz bir zamanda ölüm gelip bize çatabilir. Bakın bu şeyin noktası içinde hadisin sonunda Allah Resulü şu ayeti okuyor. Ey cehennem ehli sizin içinde sonsuzluk var. Asla ölüm yok diye seslenir. Sonra Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sen onları pişmanlık ve üzüntü günü hakkında uyar buyuruyor Allah. Çünkü onlar bir gafletin içinde dalmış oldukları halde bakarsın iş olup bitmiştir ayetini okuyor Allah Resulü. Yani bu da gösteriyor ki gaflette olduğumuz bir zamanda ölüm gelip bize çatabilir. Bir masiyet işlerken, bir isyan içindeyken bize ölüm her an gelebilir. Ben bir ara gazetede okudum. Adamın bir tanesi sinemaya gitmiş. Artık pornografi bir film mi bilmiyorum. Adam uygunsuz bir şekilde ölüm onu o şekilde yakalamış. Yani o haldeyken ölüm onu yakalamış. Yine aynı gazetede okudum. Mudanya'da Yıldız Tepesi diye bir yer var. Orada iki tane zani zina işlerken arabaları kayıyor, ta uçurumdan aşağı düşüyorlar. Bak uygunsuz bir şekilde yakalanıyorlar. E bak ölüm nerede yakalıyor? Bu deprem mesela bu 99 depreminde insanlar öyle şeylere şahit olmuşlar ki yani aynı yataktan kimler kimler çıkmış. Yani bilemezsin yani o gaflet içindeyken ölüm her an gelebilir. Sen televizyon başındayken ölüm sana gelebilir. Sen bir masiyeti işlerken ölüm sana gelebilir. Ya düşünsene sen bir masiyeti işliyorsun. Ölüm o an sana geliyor ve insanlar da sen o günahına şahit oluyor. İnsanlar da sen o günahına şahit oluyor. Allah kişiye yaşadığı ömür kadar emir olunduğu şeyleri yapabileceği gafletten uyanacağı kadar bir ömür vermiştir. Bu ömür amel etmek isteyene, gafletten uyanmak isteyene, tevbe etmek isteyene, isyankara, yolunu kaybetmiş sapıklara zamanın ehemmiyetini, kıymetini takdir ederlerse elbette yeter. Kişi kazandığı malını nasıl koruyup gözetiyorsa, buna bu noktada ihtimam gösteriyorsa, vallahi Allah'ın hayat için bahşettiği zaman ondan daha kıymetli. Sahabeyi bu uğurda yücelten etkinlerden birisi işte buydu. Bunlar bunun kıymetini iyi biliyorlardı. Onların bu hassasiyetini Hasan-ı Basri şöyle anlatıyor. Hasan-ı Basri diyor ki, ben diyor, sizden öyle daha hayırlı bir nesle uğraşım ki diyor, sahabeyi kastediyor. Vallahi diyor, sizin diyor nakitlerinize, altın ve gümüşlerine verdiğiniz değerden çok, onlar diyor zamanlarına da değer verirlerdi. Gece ve gündüz onları yiyip bitirdiği halde onlar da o vakitlerde ahiretlerini inşa ediyorlardı. Bu noktada diyor ki zaman diyor bir kılıçtır diyor. Sen onu kesmezsen zaman seni keser. İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki ömrüm diyor eksildiği halde amelimde bir artış olmadan güneşin battığı bir güne pişman olduğum kadar diyor hiçbir şeye pişman olmadım. Herhangi bir gün ki beni Rabbime yaklaştıracak İlmimde bir artış olmazsa o günün güneşinden bana hayır yoktur der. Selefimiz zamanın kıymetini ve boşa geçirmenin tehlikesini bu derece bilip zamanın üzerine o kadar hassas iken bizleri bu konuda uyanık olmaya çağırırken bizlerin durumu miras dedinin durumuna düşmüştür. Nasıl miras ede bile mal kalır, vurur harman savurur. Niye kazanmamış? O vermiş olduğum kısadaki gibi. Yani öyle bir zaman var ki har vurup harman savuruyor. Adamı görüyorsun, onun için ne yapıyorsun? İşte zaman öldürüyor. Bir şey diyor, ne yapıyorsun? İşte vakit geçiriyorsun. Ya halbuki sen kendi hayatını öldürüyorsun. Kendi kendini mahvediyorsun. Ama insan bir malı kazansa, o malı kaybetse, tekrardan ne kaybetse bile kazanma ihtimali var. Yani kim mal her şey değil. Ama zaman öyle değil ki, işte bak bu hafta sohbete geldik. Artık bu hafta sohbet yok yani. Bu tarihte başka bir sohbet yok. Bu tarihte melekler bizim bu geldiğimize şahit oldu. Biz birbirimize şahit edeceğiz. Yani artık bundan sonra bu tamam. Durun. Yarın ertesi bir gün. Yarın bizi neyi bekleyeceğini bilmiyoruz. Ya insanoğluyuz ya. Ya insanoğlu o kadar günah ki. Ya vallahi ne var ne zaman öleceğini, başta ne geleceğini bilmiyor. Yani bilmiyoruz yani buradan çıkarken araba mı bize vuracak? Kafamıza bir şey mi düşecek? Biri gelip bizi öldürecek mi, çatlayacak mı, ne olacak? Yani bilmiyoruz, bir haberiz. Yani o yüzden devamlı imanı bir hayat yaşamamız lazım. Vaktimizi hayırlı bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Ona göre bir hayat nizamı içinde olmamız lazım. O yüzden Allah Resulü İbn Abbas'tan gelen bir nakilde Buhari Müslim'de geliyor. İki nimet var ki diyor, insanlar diyor bunun kıymetini bilmez. Bir diyor boş vakitleri, ikincisi sihat. Ya şimdi biz bunlara bakalım, bu hadisi ele alalım. Şimdi bir insanın ahiretini inşa etmesi için sıhhate ihtiyacı var. Amel etmesi için güçlü olmaya ihtiyacı var. Sıhhat olmasa nasıl amel edecek? Nasıl ibadet yapacak? İkincisi de bu vakti ihtiyacı var. Şimdi Allah subhanahu teala her şeyi insanlara vakti tayin etmiş. Namazı, orucu, hacı. Baktığınız zaman Allah subhanahu teala yemin etmiş olduğu ayetlere baktığımızda hep zaman üzere yemin ediyor. Andolsun tecrübe diyor. Andolsun diyor zeytine, incire, kan yeri ağırmasına. Şimdi baktığınızda Allah bazı şeylerde vakte yemin ediyor. Bize de her şey vakti tayin olmuş. Yani o yüzden bizim boş vakit diye bir şeyimiz yok. Yani Allah Resulü beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin derken o beş şeyden bir tanesi boş vakit. Diyor ya fakirlik gelmeden zenginliğin, hastalık gelmeden sağlığın. Bu noktada işte meşgale gelmeden boş vakit. Meşgale gelecek. Ama bu noktada bizim o boş vaktimizi iyi bilmemiz lazım. Allah yolunda bunu, o vaktimizi değerlendirmemiz gerekiyor. Beyhaki'nin Zühd kitabında İsa Aleyhisselam'dan şöyle dediğini yazar. İsa Aleyhisselam diyor ki, geceler ve gündüzler hazine sandıklarıdır. Bunlara ne koyduğuna bir bak diyor. Ömer bin Abdülaziz ise, gece ve gündüz bedenin üzerinde kendi fiilini icra ediyor, seni yaşlandırıyorlar. Sen de onlar üzerine düşeni yap. Senin hayatın günler demektir. Her bir gün geçince bir parçan gider. Ey Ademoğlu, anandan doğduğun günden beri ömrün bitip tükenmektedir. Anandan doğduğun günden beri ömrün sayılı artık. Vakitler sayılı, her şey sayılı. Ömür kısa, vakit dar, günler gelip geçmekte, vakti boş geçirmekle hayatımızı zayi edemeyiz. Rabbül Alemin kitabında ey iman edenler, Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Boş vakitlerde şu ayeti bir düşünmemiz gerekiyor. Hangi yani bir boş vakitteyiz, herhangi bir işte meşgul oluyoruz. Diyelim ki televizyon başındayız, Kurtlar Vadisi oynuyor. Şimdi Allah ayette demiyor mu? Hakkında bilgi bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi bundan sorumlu. Şimdi Kurtlar Vadisi ümmetin dizisi olmuş. Ta Arap dünyasında bile oynanıyor. Ya öyle bir bağlanmış ki fiziki ihtiyacım var. Reklam arasını bekliyorum. Yani bir şeye kaçırmayayım diye. Adam diyelim Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Diyelim televizyonda seyredecek, şifrenin kanalda seyredecek. Adam 2 saat önceden gidiyor. Niye? Önlerden yer kapmak için. 2 saat önceden gidiyor. Önceden de mesela o kahvelerde falan diyelim şey sigara serbest içiyor. Ya o sigaranın içi adam değil, sigara içmiyorsa ona da katlanıyor. Ona da katlanıyor. Orada en az 2 saatini, maçtan sonra da 2 saatini heder ediyor. Maçtan sonra 2 saatini heder ediyor. Şimdi televizyon başına oturdun. Televizyonda oynuyor. Fuhuş sahneleri var mı? Var. İçki şeyleri var mı? Var. Televizyona bakıyorsun, sigaraya duman getiriyor. Diğer şeyler öyle şey yok. Neymiş? Sigara, yani topluma zarar veren bir şey olduğundan dolayı yani aykırı bir şey, onu mozaikleştiriyorlar. Yani adam elini ağzına götürür, işte sigara var. Yani ne kötü bir şey. Yani çocuklara şey olmaz. Ama kadınlara bakıyorum. Yani gönülleri cezbeden kadınlar. Bizim bir kardeş hanımın öyle diyor. Ya da şu televizyon çıkar evden. Kadın diyor ki ya işte diyor, ben gün boyu evdeyim. Benim işte kötü arkadaşım. Ya diyor arkadaş diyor, sen şişmansın diyor. Güzel karlar çıkıyor diyor. Benim nefsim kalıyor. Yani arkadaşlar diyor ya benim nefsim kalıyor. Çıkar diyor evden. Ya arkadaşlar yani televizyon var ya bizi yedip yiyip bitirmiş. Adam diyor televizyonun işte kullanırsan faydalar. Neyi faydalı arkadaş? Neyi faydalı? Ya o zamanını geçiriyor. Zamanın ölüyor. Günaha dalıyor. Nefsin şehvetleri kabarıyor. Allah Resulü demiyor mu? Kişi diyor bir münker gördüğü eliyle. Ya kumanda elinde kalbin çakışmış, değiştiremiyor. Müzik nameleri şakalanıyor. Demiyor mu eliyle? Gücü yetmezse diliyle. Yani dillerde şeydi. Orada öpüşme sahnesi var. Çocuk utanıyor babasına, çocuk yüzünü çeviriyor. Baba hiç tınında değil. Böyle böyle birikiyor zaten. Yani hastalıklar insanın kalbinde böyle böyle birikiyor. Sen kalkıp da mesela Kanuni Sultan Süleyman'ın şeyini anlatırlar. Kalkıp da Fransa'da o zaman Osmanlı'nın himayesi altında ilk dans icra edildiği zaman Kanuni haber gönderir. Ya diyor oraya kaldırırsınız diyor ya da diyor askerini yollarım. Niye? Eninde sonunda o gelip burayı bulacak. Bu böyle. Çocuğa bakıyorsun. Çocuk 5 yaşında da çocuğu eteğini kaldırarak dans ediyor. Bu çocuk bunu nereden görmüş? Herhalde annesi babası eteğini kaldırarak dans etmiyor. Televizyondan görmüş. Şimdi eğer baba televizyonla işgal ediyorsa, hayatını sürdürüyorsa, çocuk da internet başında dolaşıyorsa, o evin ortamına bakın. Muhabbet diye bir şey yoktur. Yani çocuğun alakasız bir hayat vardır. Boşanan ailelere baktığı zaman hep sıkıntılar bunlar. Muhabbet yok, istek yok. Çocukla konuşamıyor. Adam geliyor sabah akşama kadar çocuk kumanda elinde. Akşam 8'den sonra baba dev arıyor. Şey değişiyor, vardiya değişiyor. Baba arıyor. Şimdi kalkıp da baba Kurtlar Vadisi'ni seyredirse çocuk da Kurtlar Vadisi'ni görüyor. Artık çocuğun dilinde de o dizinin artık fon müzikleri. Bu böyle. Sen hangi yola gitmek istersen, uğraşın neyse Allah senin kalbini o tarafa doğru çeviriyor. Yani bunun aslı bu. Sen televizyonun başında olduğundan kalp çakışıyor. Kim ne derse desin. Yani kim ne derse desin. Hani bir şiir var ya diyor, peygamber gelip de evinin zilini çalsa hemen peygamber evini alabilecek mi? Var mı içimizde hemen peygamber evini alacak olan? Yoksa peygamberi kapıda durdurursun da televizyonumu kaldırayım, şunu kaldırayım. Yani bir bakarsın evimden İslamiyet'e uymayan ne varsa niye? Allah Resulü karşısında zilini duruma düşeceksin. Var mı böyle gönül rahatlığı içerisinde vallahi ben peygamber geldiği zaman evime direkt ben alırım diye. Yani bunu da kitap sünneti yaşayanlar olarak bizlerde zaaf var. Diğer dışarı insanlara gitmeye gerek yok. Hastalık bizde. Bir yerde konuşuyorduk, bir kardeş kahve dedi ki ya dedi işte dedi Amerika araya girmiş de çıkarmak lazım. Ooo har vuruyor, harman kesiliyor, havada uçuyor. Dedim kardeş evinde televizyon var mı? Dedi var. Dedim önce televizyonu çıkar. Ondan sonra dedim Amerika'yı çıkarız. Ya televizyonu evimizden çıkarmaktan aciziz. Bırak sen Amerika'sın olsun olsun. Allah bize mekan edilsin. İbn-i Mace'de bir rivayet var. Ebu Hureyre diyor ki bir Huzayla kabilesi var diyor. O Huzayla kabilesinin diyor Bahiliye diye bir diyor bir mahallesi var. O mahalleden de diyor iki tane insan gelip diyor Müslüman oldu. Bunlar diyor aramızda bir sene kaldı. Derken diyor bir savaş çıktı. Savaşta diyor bunlardan bir tanesi şehit oldu. Bir tanesi de bir sene içimizde kaldı. Bir sene sonra o da vefat etti. Ebu Talha bu iki genci rüyasında görüyor. Rüyasında görüyor diyor ki ben diyor rüyamda üçümüz diyor cennet kapısı gibi bir kapıda öyle tasvir ediyor. İçeriden diyor biri çıktı. Önce diyor şehit olanı değil de ondan bir sene sonra öleni aldı. Şehit olana dedi ki seni yarım gün sonra alacağız. Bana da senin vaktin gelmemiş sen git dedi. Ben diyor bunun üzerine uyandım. Rüyamı diyor şey yaptım diyor acayip geldi diyor bana. Neden diyor önce şehit olanı almadı da ondan sonra bir sene sonra öleni aldı. Derken diyor bunu insanlara anlatmaya başladı. İnsanlar da şaşırmaya başladı. Bunu gelip diyor Allah Resulü'ne anlattı. Allah Resulü diyor siz neden diyor böyle hayret verici bir şey olarak gördünüz bunu diyor. Ondan bir sene sonra ölen şu kadar ibadet yapmadı mı, şu kadar namaz kılmadı mı, kıldı. Ramazan orucuna ulaştı mı, ulaştı. Şu amelleri yaptı mı, yaptı. Şu sadakalar verdi mi, verdi. Amel olarak diyor onu geçti diyor. Demek ki amel olarak insanlar yaşantıları noktasında amel olarak birçok şeye erişebilirler. Diyoruz ki ya Rabbi işte bizi peygambere komşu yap cennette. Ya o gaflet içinde Allah Resulü gaflet içinde olan bir kalpten Allah duayı kabul etmez ki. Yani kalbimiz gaflet içinde dua ediyoruz. Yediği haram diyor, içtiği haram. Başlarına diyor, başına toprak saçmış da ya Rabbi beni affet, ya Rabbi beni affet der. Allah diyor onun duasına nasıl icap edesin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ya biz bir yediğimize, içtiğimize, bir hayatımıza bir bakalım. Bir baba olarak çocuklarımız bizden emin mi? Babalık görevimizi yapabiliyoruz mu? Karımız bizden emin mi? İyi bir koca mıyız? Varsa annemiz babamız iyi bir evlat mıyız? Komşularımız bizden emin mi? Sosyal hayatımızda insanlar bizden emin mi? Bunlara bir dönüp bakalım. Ya insan kendi nefsine döndüğü zaman Hazreti Ali'nin dediği gibi kişi kendi nefsine döndüğü zaman kurtulur. Kendi nefsini tanırsa kurtulur. Ya şu an insanlar ya herkesin belli başlı günahları var. En başta ben. Yani nefsinden baş başa kalsan kaç paralık adam olduğumu ben biliyorum. Ama bu noktada insanın gücü yettiğince ya bu vakit ya. Yani kalkıp da şu an senin buraya gelmeye gücün vaktin varsa arkadaş gidip de yani şu an bu saatte eğer diyelim ki bir Fenerbahçe Galatasaray maçı ya sen Allah'a nasıl hesap verebileceksin ya? Ha neyin mazereti sunacaksın? Ya Rabbim işte Kurtlar Vadisi vardı da işte Polat birini öldürecekti de merak ettim bir haftan beri. Ya Allah bize, Allah insanlara merhamet etsin. Yani böyle bir şey yok. Bizler şu an iki vakit arasında kalmış insanlarız. Yani geçmiş ve gelecek. Bizim durumumuz şu an o. Geçmiş de günahlarımızda, sevaplarımızda geçmiş geçti. Biz bu geçmişimizi nasıl telafi edebiliriz? Allah'a çokça tövbe ederek, Allah'tan istiğfar dileyerek bu şekilde geçmişimizi, bak hiçbir zahmet yok. Zahmet yok. Para lazım değil. Hiçbir şey lazım değil. Sadece Allah'a çokça tövbe edeceğiz. Allah'tan mağfiret dileyeceğiz. Bizim için bir de gelecek var. Eğer vaktimiz varsa, zamanımız varsa, bir de vakit varsa, yaşayacaksak, günahlardan uzak duracağız. Vaktimizi hayırlı şeylerle işgal edeceğiz. Yani şu an biz geçmiş ve gelecek arasında duruyoruz. Bundan sonra bir gün mü vaktimiz var, iki gün mü var? Yani düşün ki doktor gelse buradan, dese ki işte sen 3 ay sonra öleceksin. Ya o 3 ay var ya, adam uyumaz. Neleri sığdırmaya çalışır eğer iman varsa adamda. Neleri sığdırmaya çalışır. Yani düşünsenize, gelip de Sen burada yatsı namazını kılacaksın. Ölüm meleği de gelmiş, sen arkanda durmuş. Sen namazını bitirmeni bekliyorsun. O namaz nasıl bir namazdır biliyor musun? O namaz öyle bir namaz ki o namaz bitmez. Namazda böyle başını koyarsın, hüngür hüngür Allah'a ağlarsın. Ya Rabbim beni affet ya Rabbim. Niye? Ölüm meleği arkanda. Ruhunu kaldırıyor. Artık kurtuluş yok. Yani ölüm meleği gelmiş, kurtuluşun yok. O namaz senin son namazın. Ha öyle bir namaz kılarsın ki. Ya Allah Resulü ne buyuruyor? Kıldığınız namazı son namazınızmış gibi kılın. Son namaz. Yani bir daha, ya artık var ya, İslam dairesinden çıkmamak için yani kuru bir imanla gidiyor hayatımız. Yani namazlarda huşu yok. Namazlarda, ibadetlerde bereket yok. Bu olmayınca da etrafımızdaki insanlara karşı, ya adam diyor ki kardeşim ya sen diyor işte sen Müslüman kişisel bir adamsın, niye bağırıp çağırıyorsun? Artık bir şey yok ya. İslam'ın şeyi artık gidiyor, insanlara başlıyorsun. En ufak şeyi tahammül edemiyorsun. İnsanlar seni emin olup olmamakta şeyde, tereddüt içinde. Böyle bir Müslüman hayat olur mu? Süleyman Aleyhisselam, Allah ona öyle bir saltanat vermiş ki, bu bir yerden o, Allah kuşlara emrine vermiş, cinlere emrine vermiş, her şey emrinde. Ne diyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem? Mesela kalkıp da bir üstünde gelen rivayette, Buhari'de de var. Bir gece namaz kılarken ifritin bir tanesi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, cinlerin en azılarından bir tanesi Peygamber'e musallat oluyor. Peygamber namazdayken onunla mücadele ediyor. Onu mescidin direklerinden birine bağlıyor. Ertesi gün insanların gelmesini bekliyor ama Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu olayı anlatıyor ve diyor ki Süleyman Aleyhisselam'ın diyor Rabbine olan duası aklıma geldi de diyor onu diyor serbest bıraktım diyor. Ne diyor Süleyman Aleyhisselam? Ya Rabbi diyor bana öyle bir saltanat ver ki benden sonra hiç kimseye verme. Bu Süleyman Aleyhisselam bir yere yolculuk yapıyor kafilesiyle beraber cümbür cemaat. Süleyman Aleyhisselam konaklamış güneşler üzerinde gölge yapmış. Hayvanlar her şey emrinde. O an İsrail oğullarından bir tane abid bir adam diyor ki Allah diyor sana nasıl bir saltanat vermiş diyor. Hani böyle tacip ediyor. Süleyman Aleyhisselam diyor ki ne bana kes diyor. Vallahi diyor senin diyor ecir defterine yazmış olduğun şöyle yani söylemiş olduğun bir Sübhanallah kelimesi kıyamete kadar diyor yarın karşına çıkacak. Ama diyor Süleyman da saltanatı da diyor, yok olup gidecek. Senin ne kadar malın mülkün olursa olsun o eninde sonunda gidecek. Ama Allah için sarf etmiş olduğun bir zamandaki bir sözün bir şeyin senin ebedi olarak karşına çıkacak. Bir kitap var. Polay yayınlarını çıkarmış oldu. 10 dakikada şu an aklıma 10 dakikayı nasıl geçirebilirim? 10 dakikada diye bir şey var. Yani inanın adam diyor ki kitabın ortalarında söylüyor. Ben diyor yoğun bir insanım diyor. O alim diyor. Bir arkadaşım diyor bana diyor birkaç tane diyor 5 sayfalık diyor bir tane diyor şey getirdi. Yapraklı diyor bana şey getirdi. Bakmamı rica etti. Ya ben dedim ki arkadaş ben çok meşgul bir adamım. Ben şuyum ben buyum. İşte bakamam. Ya demiş arkadaş Allah razı olsun yani trafik lambalarında baksan yeter diyor. Yani trafik lambalarındaki o sürede baksan 5 günde bakarsın. Yani zaman diye bir şey yok yani. Yani bu noktada uğraşın Allah rızası için arkadaş uğraş. İnsanlara sana yardım etsin. Elmaniye memleketinden bir tanesi kalkıp gidiyor Ürdün'de. Okumak için gidiyor oraya. Elman'ın adresini soruşturuyor. Elman'ın evini gösteriyorlar. Bu gidiyor. Selamun aleyküm aleyküm selam. Elvan hiç bununla ilgilenmiyor. Çocuk tabi böyle muzdarip bir şekilde yani böyle bir sevmiş de bir gayret de gidiyor. Elvan'ın kendisiyle ilgilenmediğini görünce adam biraz muzdarip oluyor. Gelirken tabi muhasebe nefis muhasebesine giriyor. Ya diyor ben yine gittim diyor. Sonuçta bir alim diyor. Belki bir hayır duasını alırım. İkinci gün yine gittim diyor. Elvan'ı yine ilgilenmiyor. Bu tam çıkarken Elvan'ı diyor ki ey genç diyor. Ben diyor her gelene diyor zamanımı harcasam diyor. Ben diyor ilim öğrenemem diyor. Ben bu ilmi öğrenemezdim diyor. Yani her yerine, ya boş vakitte adam gelip de seninle laflamak için şey diyorsa, bak tabiinden bir tanesi ne diyor? Bir tanesi boş laf için yanına geldiği zaman güneşi diyor durdur diyor. Ondan sonra ben seninle konuşayım. Adam diyor ben güneşi nasıl durdururum? O zaman diyor benim de boşa geçirecek zamanım yok diyor. Boşa geçirecek zamanım yok diyor. Dün gitti, yarın geleceğim malum an bu an. Senin bu an ahiretin için ne gönderirsen sana o kalıyor. Yani uğraşının bu şekilde olması lazım. O yüzden Fecr suresinde Rabbimiz buyuruyor ki keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydin demezden önce bizim bu amellere sığınmamız lazım. Halim kitabın sonuna yazmış. Bizim diyor 10 dakika bile zayi çek bir şeyimiz yok diyor. Sen bu kitabı 30 dakikada okuyacaksın. Neler kaçırdığını göreceksin. Ya hakikaten yani insanlar baktığı zaman yani boş zamanda ya boş sen kalkarsın tesbih getirirsin, tadil getirirsin, tekbir getirirsin. Allah'ı zikredersin. Boşsun bir arkadaşını ziyarete gidersin. Boşsan bir kardeşini sırayı rahime gidersin. Boşsan yani faydalı olmaya çalışırsan da bir insan ihtiyacını gidersin. Yani boş diye bir şey yok. Yani boş vakit diye bir şey yok. Ya hayır dolduruyor ya şer dolduruyor. Sen onun yerine hayır doldurmazsan onun yerine başka bir şey dolduruyor. İnsanların faydalı olmaya çalışacaksın. Sırayı rahim yapacaksın. Gideceksin, geleceksin. Küçük namazı kılacaksın, onu yapacaksın. Bu şeylere kendini iştigal edeceksin. Hayatını bu şekilde nizama sokacaksın. O yüzden Allah subhanahu teala kalan ömrümüzü hayır içinde razı olacağı bir şekilde geçirmemizi nasip etsin. Rabbim bundan önceki boş geçirdiğimiz vakitleri inşallah hayra doldursun. Tüm günahlarımızı bağışlasın. Boş vakitte geçirdiğimiz günlerimizi, heder ettiğimiz günlerimizi dediğim gibi hayra doldursun. Allah bize rahmetiyle muamele etsin. Günahlarımızı bağışlasın. Rabbim razı olacağı bir ürünle ölmeyi bizlere nasip etsin. Rabbim bizi bize bırakmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Dinlediğiniz için Allah razı olsun.